Merhabalar, tekrar huzurlardayız. 20. program için Woody 100 yaşında gene tam tekmil kadro olarak bulunuyoruz. Hakan Gürbit, Mahir Ilgaz ve bendeniz Ömer Madra. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ve şimdi sözü Hakan'a bırakalım. O son dönemlerini takip ediyoruz. Evet. Hayatının, Woody Guthrie'nin. Evet, hikayeci rolünü ben soyunmuştum değil mi son zamanlarda? Peki, bir enteresanlık şimdi. Kasım 1949'a gelelim hadi. 6 ay hapse mahkum olacağı sonundaki hikaye. Farkında mısınız? Öyle de bir şey. Çok da tuhaf şimdi bir şey. Çok tuhaf bir hikaye. Yani etkiyle tepki arasında bu kadar olağanüstü bir manasızlık, illiyet bağının bu kadar koptuğu bir şey olamaz. Ne oluyor? Kuzen ölüyor. Kuzen Jack tüberkülozdan ölüyor. Bu da buradaki metinden tam anlamıyorum. Şimdi Jack'in karısına mı, kız kardeşine mi, Mary Ruth'a taziye mektubu yazıyor. Ama bizimkisi bilindiği üzere mektupları öyle konu bütünlüğü içinde yazmıyor. İlla ki evet. Özellikle de kadınlara yazacaksa mutlaka bir erotik muhteva da içine. Şimdi tasavvur bile edemiyorum taziye mektubunun içine kadının rahatsız olacağı bir erotik muhteva ne olabilir, nasıl olabilir? Ama hani tek bir mektupla da yetinmiyor üstelik. Hani böyle diyor ki burada sempatisini ifade etmek için yazdı. Fakat son zamanlardaki geliştirdiği huy olan, ki işte bu da Huntington'un disinhibisyon denilen kendini ahlaki normlar içinde tutma güçlüğü olarak belki de ifade edebileceğim bir tıbbi belirti olan. Ne deniyor ona? Disinhibisyon. Disinhibisyon. Yani kendini inhibe etmelisin evet. Ki normatif davranasın değil mi? Evet. Disinhibe olduğunda işte kontroller kalkıyor. Evet, bunu yapamaz oluyorsun. Çünkü işte frontal lobların artık eski o yapması gereken kontrolü yapamıyor. Neyse bu son zamanlarda geliştirdiği huy olan tutkulu mektuplar için içi erotizmle dolu tutkulu mektuplar yazma kadınlara huyunu burada da kullanıyor. Hani bu mektupları alanların çoğu ya işte bu Woody canım diye geçiştirip giderken bizim Mary Ruth bu işi ciddiye alıyor fena halde. Ve İhbar ediyor. Bu mektuplardan birinin içine yine anlamakta çok zorluk çektiğim şekilde, gerçi burada da öyle diyor. For some obscure reason also included cuttings of the grisly murders. Yani kupürler kesip yolluyor. Bir takım cinayetlerden şeyini de koyuyor. Gazete haberlerinin kesiklerini koyuyor. Çok acayip. Yani bu Mary Ruth'u kaldıramayacağı bir şey oluyor anlaşılan. Gidiyor şeye, Los Angeles'taki savcılığa. Şikayet ediyor. Savcı da diyor ki işte bu şeylik yüzünden ahlaka mugayirlik nedeniyle mahkemeye verilmeli diyor. Kız da tutacağı tutuyor bu şeyi, öneriyi. Ve de bayağı mahkeme başlıyor. Jimmy Longhi'yi tutmuş. Jimmy Longhi önemli bir avukat anlaşılan zamanında, ki böyle bilmemiz gereken gibi yazıyor burada. Sonra ne oluyor? Woody doğru dürüst kendini savunacağına yine işte hamasi nutuklar atıyor. İfade özgürlüğü savunuculuğu yapıyor mahkemede ve 180 güne mahkum ediyor. Suç ne? Suç obscenity. Obscenity. Ahlaka mugayirlik. Ahlaka mugayirlik. Bu dönemde tabii başka şeyler de var yani Woody'nin artık kontrolleri kaybettiğine dair. Bir alkolizm sorunu da var. Alkolizm sorunu fena halde. Hatta işte biyografisini yazan bazı yazarlar da işte bunu Huntington etkilerini maskelemek için alkolizmi kullandığını falan da söylüyorlar. Yani itiraf etmek istemiyor kendisine başka bir rahatsızlık olduğunu ve benim sorunum alkolizm diyor. Karısına da söylüyor. İşte etrafına da bunu söylüyor. Hatta karısı da Marjorie'de evden çıkmasını ve seyahat etmesini teşvik ediyor ilk önce. Evet. Bir süre sonra teşviği de bırakıyor. Artık eve almıyor. Evet, kovmak zorunda kalacak. Evet. Sonunda işte o evdeki bebekler meselesi tam bu sıralar. Dolayısıyla da hapse girmekten fena halde mutlu bizimkisi. Evet. Aynen öyle diyor. Yani zaten bir gerekçeye de pek ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Huntington hastalığı olmasa bile, yani bu başından geçen o facialar, kesinlikle, travmalar zaten her türlü şeyi anlayışla karşılamamıza kesinlikle yeter diye düşünüyorum ben. Ama hikayenin hoşluğu, bizimkisi memnun ya içeride. İşte tam da Noel de yaklaşıyor. Bir içeridekilerle bir Noel konseri düzenleme eforunu gösterirken Longy bunu salıvermeyi başarıyor. Fena halde bozuluyor. Peki bir parça çalıp bir parça devam çalalım. Edelim ondan sonra. Evet, yine hala 1940'ların ortalarındayız. İşte son bestelerden biri ne olsun? Ramblin' Round. Rambling around your city, rambling around your town, I never see a friend I know as I go rambling around, boys, as I go rambling around. My sweetheart and my parents I left in my old hometown. I'm out to do the best I can as I go rambling around, boys, as I go rambling around. Peach trees, they are loaded, and the limbs are bending down. I pick 'em all day for a dollar, boys, as I go rambling around, as I go rambling around. Sometimes the fruit gets rotten, falls down on the ground. There's a hungry mouth for every peach as I go rambling around, boys, as I go rambling around. I wish that I could marry, I wish I could settle down, but I can't save a penny, boys, as I go rambling around, as I go rambling around. My mother prayed that I would be a man of some renown, but I am just a refugee as I go rambling around, boys, as I go rambling around. Ramblin' Around, Woody Guthrie'den dinlediğimiz bir parçaydı. Ve hikayecimiz olarak devam ediyorsun Hakan. Edeyim Weavers'ı kurayım hadi. Sonra belki bir Weavers dinleme zamanımız da olacak eminim ki. Evet. Şimdi People's Songs dağıldı ya. Wallace kampanyası vesaire vesaire sonrasında. Burada Pete Seeger'ın çok enerji harcadığı bir şey. Gerçekten maddi manevi bir çok yatırım yaptığı bir şey. Pete Seeger bayağı bir sıkıntıda bu parçalanma deneyiyle. Ama tam o sırada Fred Hellerman'la tanışacak. Hellerman'ın da dahil olduğu grup, ki Hellerman da hani çehre olarak Pete Seeger'a çok benzeyen bir adamdır. Hayes Day tabii devreye girecek. Evet, ne var başka? İşte Jackie Gibson diyor, Greta Brody diyor. Bunlar ayrılıyorlar ama Seeger, Hellerman, Hayes ve Ronnie Gilbert kalıyorlar birlikte. Evet. Ve önce kendilerine No Names diyorlar. Güzel bir isim. Evet, çok güzel. Sonra No Names, The Weavers olacak. Ve böylece işte Almanac Singers'dan sonraki hani işte büyük ünlü folk topluluğu. Evet, Weavers benim kişisel hayatımda çok erken bir tarihte etkili olmuştu. Hı hı. Sevgili kuzenim Oya Amerika'dan getirmişti bir sürü Weavers ve bir önümüze attı biz küçükken. aklım çıktı. Yani bu ne kadar iyi bir müzik, ne kadar hoş diye. Evet, yani ben de kendi kronolojimi düşünürsem önce Kingston Trio'yu dinleyip ondan sonra bir retrospektif yaptım. Aynen, bende de aynı yani çizgi. Size göre zaten bu müzikler hep retrospektif gelişti benim için ama. Ama Weavers da yani Oya'ya da buradan bir günaydın göndereyim. Hakikaten müthiş bir topluluktur yani. Evet, dolayısıyla evet o müthiş toplulukla Pete kendini yeniden bulacak. Artık Woody konser vermiyor ama işte Weavers, So Long It's Been Good To Know You 1935 şarkısıymış bu arada. Onu yapacak. Burada korkunç bir rakam söylüyor. Sahiden bu metnin iç tutarlılığını bazen ben de sıkıntıyla karşılıyorum. $10,000. Weavers'ın It's Been Good To Know You'dan aldığı Woody'nin şey, nasıl diyelim, telif $10,000. O sırada haftalık $20 falan çalışıyor, düşünün yani. Bu gerçek evet. Bir servet evet. Tabii ki. Doğru ise buradaki sıfırlar. $1,000 da yeterince büyük derdim doğrusu o tarih için. Ve de işte bu bayağı hayatlarını topluyor. Marjorie çoktandır kafasında olan o dans okulunu kuracak falan filan. Ama her neyse bunun dışında işler pek de iyi gitmiyor. Davranışı giderek sıkıntı verici hale gelmeye başlıyor. Marjorie ile sürekli böyle bir yükselen alçalan bir ilişki. Şeyi de hatırlatalım tabii. Marjorie deyip geçmeyeyim mi? Woody'nin karısı olarak değil, sadece Martha Graham topluluğunda çok başrolde. Evet. Yani çok önemli bir dansçı. Bir dansçı. Amerika'nın ve dünya çapında yani. Evet. ve hani bu anlaşılan çok sıkıntı verici davranış nedeniyle Marjorie sırf çocuklar için ürktüğü için artık boşanmayı düşünmeye başlıyor. Nayse'nin dediğin gibi sürekli bir seyahat etsin istiyor. Bu sırada Jack Elliot'la tanışılacak. Daha sonra Rambling Jack Elliot adını alacak olan bu son müridi Woody'nin belki de işte sahiden ölümüne kadar yanından hiç ayrılmayacak. Dylan da son müridi sayılabilir belki evet. Ama Jack Elliot şey aynı ekolü yani Arlo'ya da Woody tarzı Woody'nin müziğini aktardığı için belki daha derin bir ilişkisi evet. Oldu söylenebilir. Evet yine araya bir parça mı düşürelim? Evet. Şöyle. Peki hemen yine aynı tarihler When the Curfew Blows olsun. The lonesomest sound boys that ever heard sound boys was on a stroke of midnight as a curfew blow. And if they catch you, then they will jail you in the city lockup when the curfew blows. Hear the curfew blow, boy. Hear the curfew blow, boy. In the cold black midnight, hear the curfew blow. These sheriff's men, boys, they're on my trail, boys. In the midnight wind, boys, hear the curfew blow. If they catch me, my body will hang, boys, on the gallows pole, boys, when the curfew blows. Curfew blow, boy, in the cold black midnight, hear the curfew blow, hear the curfew blow, boy, hear the curfew blow, boy, in the cold black midnight, hear the curfew blow. When the curfew blows adlı parçayı da dinledik ve devam ediyoruz. Bu arada sen yeni bilgilerle donattın bizi. Ya bilgiler yeni değil de ben yeni ulaştım. Evet. Şey bu Woody'nin işte ahlaka mugayir davranıştan 6 ay hapis cezası alma sırasında onu savunan avukatı Jimmy Longhi aynı zamanda şeyden İkinci Dünya Savaşı'nda bu ticari filoda askerlik yaptığı sırada bu Woody'nin o sırada arkadaşıymış. Oradan tanıyormuş zaten hani. Asker arkadaşı. Bir İtalyan asıllı Amerikalı işte Brooklyn'den New York'tan ve oldukça da ağzı bozuk birisi. 96'da işte Woody Guthrie Rock and Roll Hall of Fame'e eklenirken sahneye çıkıp hatta bayağı küfürlü bir konuşmada yapıyor. Dört harfli kelimelerden bolca kullanarak değil mi? Evet bolca kullanarak ama belli ki orijinal bir şahsiyet. Bir kitabı da varmış 97'de Woody Cisco and Me adını taşıyan bir kitabı çıkmış. Ya enteresan bir çevre değil mi? Çok yani, enteresan. Yani. Şimdi Mahir aslında sen aramızdaki araştırmacı, on spot araştırmacı olarak o küfürlü dili öteden beri taşıyorsa tamam ona özgüdür. Yok eğer yeni geliştirdiyse o korkarım ki Woody gibi bir hastalığa duçar. İlk baştan beri öyleymiş diyor. O zaman bir inhibisyon problemi değil. Yok. Çünkü gerçekten o F kelimesi neredeyse kullandığı bütün cümlelerin içinde değil mi? Zaten adamı bir avukatın da böyle normal hayatında böyle konuştuğunu düşünmek zorluyor. His Honor F diye başladığı şeyler vardı. Ya şey bu Woody Guthrie sitesinde işte woodyguthrie.org sitesinde 2006'da vefat etmiş Jimmy Longhi. Onun ardından yazılan bir yazı var. O yazıda da zaten herhalde adamın karakterine biraz da referans vererek Jimmy was a effing great guy diye başlıyor. Evet. Yani fakat o da hakikaten olağanüstü bir kesit. Yani bütün bu insana bahsettim. Müzisyen olarak, şair olarak, yazar, çizer ve hukukçu falan olarak gayet üst düzey insanlar görüntüsü çıkıyor. Bu da ayrı bir kayıt düşelim bunu da yani. Aslında ama yani, böyle olması da biraz normal yani hani bunlar sonuçta o dönemin o coğrafyanın çok yaratıcı insanları. Evet ama ya evet. Bohem entelektü. Evet. Karısı bilmem Martha Graham trupunun ünlü üyelerinden, dansçılarından biri. Çocukları da öyle oluyor falan. Yani büyük bir şey. Şimdi hocam ama şunu da düşünmek lazım. Şimdi adam başı belada bu Digati'nin. Gidip de işte bilmem ne hukuk şirketinden kendisini savunacak avukat aramaz. Aklına kim gelir? İlk asker arkadaş işte. Jimmy oğlum sen avukatsın gel böyle bir bela var başımda diyebilir. Evet yani. Tabii. O yüzden hani biraz da kendi içinde dolaştığı işte sınıfın ve çevrenin İnsanların çekmesi normal yani. Genel yetenek olarak bayağı ilginç bir gruptan bahsediyoruz. Yani Weaver, Pete Seeger falan da etrafta dolanan hepsi dev figürler yani. Evet yani onlar olmasa herhalde Amerikan kültürü epey bir eksik yoksun. Evet. Bir şey daha dinleyelim mi? Evet lütfen. Peki devam edelim adı Newfoundland şimdi de. I just got up to my Newfoundland. I just got up to my Newfoundland. I'm living in the light of the morning. I built me a house of a new cut tree. I built me a house of a new cut tree. I'm living in the light of the morning. Well, I built my house on a new cut stone. I built my house on a new cut stone. I'm living in the light of the morning, living in the light of the morning. I lit my lamp with a newfound light. Lit my lamp with a newfound light, and I'm living in the light of the morning. Plant my seed in the new dug ground. I plant my seed in the new dug ground. I'm living in the light of the morning, living in the light of the morning. ¶¶ brought my child from a newfound wife, my newfound wife, my newfound wife. I brought my child from a newfound wife, living in the light of the morning, living in the light of the morning. Well, I just got up to my newfound land, my newfound land. I just got up to my newfound land. I'm living in the light of the morning, living in the light of the morning. Newfoundland adlı şarkısını dinledik Woody Guthrie'nin ve programında, bugünkü programında sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hadi programı hastalık tanısını da alsın, öyle kapatalım isterseniz. Evet. 1951 Kasım'ı yine bütün bu işte Merco ile kavgalar bilmem neler. O zamana kadar Amerika'da gitmediği tek eyalet kalmış. O da Florida. Florida'ya gider. 50 eyaletinde dolaşmış ya. Anlaşılan. Yani buradan 49'unu dolaşmış. 49'unu. Orada Stetson Kennedy isimli bir kişinin yanına gider. Bu da tabii ki yine öyle bir düzgün bir eve gittiğini de tahmin etmiyorsunuz ikiniz de. Bir bataklık kenarında Beluthahatchee, herhalde bu da Seminolece falan. Evet, evet. Bataklığının yanındaki yerli ismi, kabile. Bir eski bir otobüste yaşıyor bu insan, oraya gider. Oradan işte çeşitli özür mektupları, üzerine özür mektupları yazar Marjorie'ye ama Marjorie bu sefer sert. Geri döner Marjorie'yi Tony Mara isimli bir şeyle, otomobil tamircisiyle bulur. Makasla saldırır. Yok canım. Polis gelir. Evet. Gayet iyi bir hikayecisin Hakan. Devam et. Heyecanla dinliyoruz. Evet, tabii ya. Polis ne yapar peki? Woody'yi tanır. Muhabbete başlarlar. Harika bir hikayeymiş. Ama neyse işte bunun sonunda. Makası yani elinden bırak da konuşalım diyor. Değil mi? Hey Woody. Tabii işte sonra da ne yapıyorsun? Bir güzel muhabbet ederler. Ama işte hani bu alkolizm. Tamam, bu adam hasta diye hastaneye yatırılır. En sonunda bir... Önce alkolizm tanısıyla kendisini tabii. Hastaneye götürür. Evet. Yani kendisi evet. Gider hastaneye. Evet. Evet. Oradaki sonunda bir senyör bir doktor, ya bu alkolizm falan değil, bu Huntington hastalığı der. Ha, teşhisi koyuyor evet, orada. Sonunda aldığı tarih, tarih 20 Eylül 1952. Tanıya geldik, veda edelim. Evet, bugünkü Woody Guthrie programımız 100 yaşında burada çok hem trajikomik olaylarla yani dolu bir hayat hikayesi komik, gerçekten. Komik kısmı ne yapalım ki var? Evet, var. Hem trajedi var hem komedi var. Büyük hikayeler böyle oluyor anlaşılan. Peki, hepinize günaydın. Günaydın.